لا إله إلا الله، معنى يا لا إله إلا الله kwa mujibu wa aya iliyokuja katika sura Luqman na aya iliyokuja katika sura Al-Hajj, kwamba maana ya la ilaha illa Allah maana yake ni kwamba la ma'budu bihaqqin illa Allah wa ghayru Allahi in 'ubida fa bi-batili, kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeyote yule ambaye si Allah akiabudiwa basi ibada yake itakuwa ni batil. Tukaona katika aya iliyokuja katika sura Al-Hajj, Allah tabaraka wa ta'ala anasema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi batil, na aya nyingine dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Kwa hivyo aya hizi zikatuthibitishia kwamba mwenye kustahiki kuabudiwa ni mmoja, naye ni Allahu tabaraka wa ta'ala, ambaye hana mshirika katika ibada zake zote, hana mshirika katika rububia, wala hana mshirika katika uluhia, wala hana mshirika katika asma wa sifat. Lakini pia kumbukumbu yangu inaonyesha kwamba tulielezea kwamba la ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Nakumbuka kwamba tulieleza la ilaha illa Allah kuwa ina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ilikuwa ni an-nafyu, ambayo inapatikana katika neno la ilaha, na nguzo ya pili ilikuwa ni al-ithbatu, ambayo inapatikana katika neno illa Allah. Rabbi Hussein, pia tulieleza kwamba nguzo hizi mbili zinathibitishwa na aya ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ametuelezea akinukuu maneno ya Nabii Ibrahim pale alipoambia watu wake, wa iqala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, pindi aliposema Ibrahim kumwambia baba yake na kuambia watu wake, innani bara'un mimma ta'budun, hakika mimi ni mwenye kujitenga mbali kabisa na vile mnavyoviabudu, illa alladhi fatarani, isipokuwa mimi nitamwabudu tu yule ambaye ameniumba, fa innahu sayahdini, kwani hakika yeye ndiye ambaye atakayeniongoza mimi katika njia ya sawa, njia ya haki. Na aya nyingine katika sura Al-Baqara ambayo Allah anasema faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Kwa hiyo tukaona kwamba aya hizi mbili zinaonyesha nguzo hizi mbili, mihimili mkuu hii miwili ya hii kalima tauhid, kalima ya la ilaha illa Allah. Lakini pia tulitaja vitu ambavyo vinakanushwa na la ilaha illa Allah, tukavitaja kwa ujumla. Nani anakumbuka kwamba la ilaha tunfi arba'ata ashiya? La ilaha, neno hili katika upande wake wa kwanza linakanusha vitu vinne, tukavitaja. Cha kwanza nini? Allah. Eh, wewe pale, cha kwanza nini? La ilaha illa Allah. Na wewe hapo mzee? Subhanallah. Sheikh hapa? La hawla wala quwwata illa billah. Eh, naam Sheikh. Cha kwanza al-aliha. Hii ndio tabu. Sheikh kitabu chake amekiita al-wajibatu al-mutahattimatu. Tukasema kwamba sababu ya kuita jina hili ni kuonyesha kwamba haya yaliyoandikwa humu ni mambo ya wajibu yenye ulazima mkubwa, المعرفة على كل مسلم ومسلمة كتنبوليك ذو يكل مسلم ونوم لمسلم ونمك لزيمة يعني مكسيكو يتنبوها هايا هوتا يتنبوها لنياكو نهوتا ويزكو إهفادي كلمة هي عظيم أمبالي كلمة هي ديو سبابي يكفولكواكو ونجو سبابي يكفلكواكو فسكاما وتقوى ويهجوي كما لا إله إنا كنوشا ميني تسلميك فيفنا وشركينا إيش إلهي مين مين كويو لا إله إنا كنوشا بيتو بنغافي بيتو بنيني شكوانا لنين الآلهة مين معنى نينو الآلهة ميونغو إنك وابوليوة الآلهة ميونغو إنك وابوليوة تلتاجة آية دليل كتك قونيشة كتوهيكو أو سيو تلكو آية كتك سنداني آية غافي ميبي تبدو يمسيني لازم أوليكي قصبو هذيبو لن يكتابو ها nikasema somo hili linahitaji kitabu na daktari wazee mtenda kwa matambiko kesho mtafanyaje ha nasema ah Mungu mwenyewe kasema majisaidie nitakusaidia kwa unajisaidia vipi ndakupa kwa unga ndio unajisaidia alafu naye akusaidie katika ufuzi huu tukasema aya katika sura Kiswahili aya katika sura Kiswahili ambayo inaanzia aya 4 mpaka aya 7 Allah anaelezea habari ya Makuraishi walipoendewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakastaajabu na da'wa ya Mtume na maneno yake hayakawa hayaingia kilini kwa sababu wameshazoea ibada za ushirikina wakawa hawaelewi Mtume anachokuambia anachoambia waajibu anjaahum mundhiru minhum wakastaajabia kujiwa na muonyaji atokanao na wao wenyewe Mwarabu mwenzao wanamjua kabila lake wanajua familia yake wanajua tabia yake kila kitu wanamjua vizuri Mtume kama Mtume Allah alivyoelezea Wayahudi wanamjua Mtume yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum wanamjua Mtume kama wanavyojua watoto wao لكن القوادين لدعوة التوحيد دعوة لا إله إلا الله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وكونا جاءوا كذي ونمونياجي لأولئك وقتات إبادة أمبالو ونزلي وموقوت ببزاه ونفاني إبادة ونزوية كن يمجياه وكوان بيرتومة وكونا جاءوا وقسيم مكفيري هون مشاوي مونغو أجعل الآلهة إلها واحدة أنا إفانا من قيوت أتيا بكي مونغ موجة إن هذا لشيء عجاب هي جب لا بيأكو سان قيل إذا تمكنين إبارة الآلهة ديو محل شاهد محل شاهد الآلهة وجعل الآلهة إلها واحدة Mwelewa. Na neno Allahu limechukuliwa katika neno al-aliha al-ilahu manake al-ma'budu na wale viongozi wa makabila wakuu wa mji wakasema wantalaqa al-mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum wakawaambia watu wao ondokeni nendeni zenu na muendelee kuvumilia kuabudu miungu yenu ya zamani mliokuwa mkiabudu. In hada la shay'un yurad. Hili ndio jambo linatakikana wewe na msimamo msiache mila za wazee wenu. Wale waambie wafuasi wao. Ma sami'na bi hada fi millati al-akhir. Haya maneno yanayozungumza Muhammad hatujawahi kuyasikia katika mila zingine kwa Wayahudi, kwa Manaswara, kwa wazee wetu. Atayi wazi kusikia maneno haya in hada illa ikhtilaf hayakuwa maneno ya Muhammad isipokuwa ni uzushi tu wanaleta kwa hiyo lafdhi ya ilaha imekuja ndani ya Qur'ani kwamba ah waja'ala al-alihata وجعل الآلهة صوما هجوي وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب تقول بموجة أو Chapili tukasema ni kitu gani kinachokanushwa katika kalima hii ya tauhid? Kitu gani? Na kuandika pia. Kwa nini kuandika shekhi? Al-andadu. Al-andadu ni washirika, mawali, masharifu, malaika. Hawa washirika hawa. Kuwa na doto. Au kwenu hawapo mapacha, si watu wanaabudu mapacha eh? Usimuudhi bwana, tutaangamia familia nzima. Kwa hiyo anafanya takalo masharifu, usimuudhi sharifu bwana, tutapata laana kama walivyosema wana harakati, mji wa Tabora umelaaniwa na sharifu. Labda ndani kwao, sio kwetu, mji wetu hauna laana sisi huko. Kwani maasi yanayopatikana Tabora maeneo mengine hayapo? Si yako na zaidi? Sasa tutasemaje Tabora imelaaniwa na sharifu? Hao sharifu ndio kalaaniwa. Al-andadu washirika, masharifu, mawali, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Na kuna baadhi ya watu wamefanya kinyume cha Allah, vipenzi wa shirika. Hawa vipenzi wao, yuhibbunahum ka hubbillah, wanawapenda kama wanavyompenda Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na walioamini mapenzi yao kwa Allah ni makubwa zaidi. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba annahum anna alquwwata lillahi jami'a. ولو يرى الذين ظلموا لو وتونها مكفير وشركين وليمفني الله وشركها إذ يرون العذاب فيني وتكفيون عذاب يا الله تبارك وتعالى سكو يقيانا وتتروى أن القوة لله جميعا كما نقوه زوت نزلان الله تبارك وتعالى بكياته وأن الله شديد العذاب نقول الله نقول نمكاري وقواذيب. Hii ni aya katika sura al-Baqara aya 165. Imetaja neno andad. Tuwasawa, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Kwa al-andad ni washirika, kivipi washirika? Nuhu alayhi salam. Nuhu alayhi salam ni mtume katika dhurriyati, ni mtume aliyekuja kuwa wa kwanza kukataza ushirikina. Nuhu ni mtume wa kwanza kuja kukataza nini? Ushirikina. Ushirikina uliokuwa kwa wakati wa Nuhu ulikuwa ni ushirikina wa sampuli gani? Katika wakati wa Nuhu kulikuwa na watu salihini, watu wema, viongozi, mawali wa Allah, ambao hawa jamii iliwatambua, iliwaheshimu, iliwapenda. Wakafa kwa kupatana. Kafa wa kwanza, kafa wa pili, kafa wa tatu, kafa wa nne, kafa wa tano. Watu wakahuzunika. Watu, jamii ikapatwa na msiba mkubwa. Shaitani akawajia kuwaletea tazkira. Tabu mnayoipata na huzuni mliokuwa nao ya watosha mkatengeneza sura zao hawa viongozi wenu, mawalii hawa, halafu mkaweka, mkawa mnakumbuka, mkawa mnakumbuka kupitia zile picha zao. Na yeye mwenyewe shetani akaja akawatengenezea mmake mtaalamu. Tumefahamiana vizuri, akachora yale masanamu vizuri kabisa. Wala hayakuabudiwa na wala wale watu hawakuyaabudu, na walitambua kwamba hizi ni picha tu, haya ni masanamu tu ya watu wema. Kwa hiyo wakawa wanafarijika kwa kuwaona. Kaenda wale wazee wakafa, wakaja watoto wao wakafa, elimu ikasahaulika. wajukuu sasa. Sheitani akawajia. Wapata tabu ya nini? Mwajua sababu ya kuwekwa hawa katika maeneo ya ibada? Wazee wenu walikuwa wakipata matatizo, wanakuja kwa hawa. Hawa wanamwambia Allah moja kwa moja. Na matatizo yao yanaondoka. Kwa hiyo watu wakiwa na shida ya kuomba mvua wanakwenda kwa hawa. Mawalii wa Allah. Kuna dhiki imeingia mjini, wanakwenda kwa hawa. Ikaenda hivyo, Allah akamtuma Nuhu. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an andhir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Nuhu, nenda kwa watu wako kabla hajawateremkia adhabu, nenda kuwaonya watu wako. Nuhu akaenda kuwaonya watu wako. Qala ya qaumi ibudullah, kawaambia watu wake waabudu Allah. Kawalingania watu wake wamtii yeye, wamtii Allah. Allah atakupa umri mrefu, wataishi mpaka muda wao waliopangiwa. Watu haiwezekani tukataza ibada ya wazee wetu. Nuhu anamwambia Allah, rabbi, mola wangu, inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, mimi nimewalingania watu wangu usiku na mchana. Falam yasdihum du'ai illa firara, lakini ulinganiaji wangu haujaongeza ila kuzidi kunikimbia. Semaje? Umefanya dawa usiku na mchana, badala ya watu wasogee ndio kwanza wasije kukimbia. Lakini akamwambia Allah, wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum, nami kila ninapowaita uje uwasamehe madhambi yao, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, wanaweka vidole vyao kwenye masikio, hawataki kusikia. Lakini wananiona naendelea kuongea, sio wanitazama. Wastaghshaw thiyabahum, wajifunika mabuo yao, hata sura zetu pia zisionane, wasinione. Wasabu wastakbaru istikbar, jeuri ya hali ya juu. Lakini Nuhu alipata changamoto ya wale waliokuwa na umri kama yeye na wale waliokuwa wanamshinda kidogo umri. Wale wakati Nuhu wanawalingania hawa, na wale na wenyewe wanawaambia wafuasi wao, la tadharunna la tadharunna, msikubali katu kuwacha kuabudu wajjan wala suwaa wala yahutha wa yauka wa nasra. Haya masanamu matano ni masanamu ya watu wema, yani hawa walikuwa ni watu wema, mawali wa Allah, lakini wote wakafa. Kwa hiyo watu wakaanza kuabudu, kwa hiyo watu wakaanza tawassuli ya kuabudu hawa waliokufa wakiwa wanamuomba Allah. Lakini badala ya kumuomba Allah sasa wakahamia kwa hawa, kwamba hawa ndio wenye uwezo wa kutatua matatizo yao. Kwa hiyo Nuhu akafanya kazi ya ziada miaka 950 anakataza watu ibada hizo za masanamu. Tunafahamiana vizuri? Allah anasema waqad adallu kathira, na hawa wamepoteza watu wengi mno. Wala tazdi dhalimina illa dhalala. Mwishoni Nuhu alimwomba Allah akamwambia hivi, rabbi, mola wangu, ishapita miaka 950 hapo, alafu utambue hii miaka 950 sio miaka ya kuzaliwa Nuhu, hii ni miaka analingania. Watu waseme la ilaha illa Allah, miaka 950 anafanya da'wa, sio kazaliwa, anafanya da'wa miaka 900, kakaa na wale watu wanaolingania miaka 950. Watu akamwambia Allah, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyar, mola wangu sanaomba usiache katika ardhi yako nyumba hata moja ya kafiri, angamiza zote. Innaka intadharuhum yudhillu ibadaka, ukiwaacha hawa japo nyumba moja watapoteza wale wako watakaokuja baadaye. Wala yalidu illa fajira kafara, wala hawazai wanawake zao ila kila anayezaliwa ni kafiri muovu. Sisi tunafanya dawa kwa matarajio kwa watoto basi kwa Nuhu hata hawa watoto pia ilikuwa hakuna. Muna maajabu yake ya. Yani ule ushirikina paka kwenye mimba za wanawake. Hakuna nafuu. Kwa Allah akaangamiza mji mzima. Hakuacha nyumba hata moja. Wala mimba wala kichanga hajakiacha. Isipokuwa wale walioamini. Wao wasilimika. Tumeelewana vizuri. Na katika walioangamia mke wa Nuhu na mtoto wa nani? Na mtoto wa Nuhu. Baba alimwambia mtoto, ya bunayya irkab ma'ana. Mwanangu njoo pande pamoja nasi kwenye safina. Mtoto anamwambia nini? Sawi ila jabal ya'sibu min al-ma'. Tapanda mlimani. Nitasalimika na maji ya mvua. Kwani tangu lini baba uliwahi kusikia mvua imepanda mlimani? Baba anatumia wahi, mtoto anatumia akili. Mwana maajabu. Baba anatumia wahi, mtoto anatumia nini? Akili. Baba anamwambia la asima al-yawma min amri Allah, hakuna atakayesalimika leo na adhabu ya Allah. Mtoto anamwambia baba, wewe unapata wasiwasi gani? Panda uende. Mimi naenda mlimani huko. Mtoto akapanda mlimani, baba akapanda kwenye safina. Wakatengana baba na nani? Mtoto. Mvua ikaanza kuteremka, chemchemu ardhini inatoka. Kwa maji toka juu na chini na juu, kote kwa toka maji. Allah kwa sababu ampenda mtume wake na hakutaka kumfuzunisha, Nuhu hakushuhudia kifo cha mtoto wake. Sababu kingemhuzunisha sana. Maki Allah aliwakuwa anawaangamiza, sio maji ya mvua unayojua wewe, ni maji ya mvua ndani yake moto. Adhabu ya hali ya juu sana. Alipoona maji yapanda mlimani, Nuhu akapiga kelele, Rabbi inna bani min ahli. Mwana wangu huyu mwanangu ni katika watu wangu. Allah akamkataza, ndio wewe. Innahu laysa min ahli. Huyu hayumo katika watu wako. Maki yeye kafiri na wewe ni Muislamu. Katenda matendo yasiyokuwa ya sawa. Nuhu alikuwa hajui. Yule yuko na kijana mbali kwako, mvuta bangi hujui. Muhuni hujui. Bora ya haya mshirikina sasa. Kwa lazima majumba yetu yajue kalima ya tauhid vizuri. Tusipojua sisi ni ngumu kuwafundisha wake zetu na watoto wetu. Ni ngumu. Lazima tuwafundishe wake zetu na watoto wetu tauhid. Ibrahim alayhi salam, pamoja na kwamba ni nabii wa Allah, ana wahyi, ana juhudi kubwa katika da'wa, lakini bado alimuomba Allah amlinde yeye na familia yake na ibada za ushirikina. Sibuse sisi wala la hori, hatuna mbele wala nyuma, tupo tu. Kwa nini juhudi yetu isiyo kubwa zaidi? Kwa hiyo al-andalu ni watu gani? Washirika, mawalii, sawasawa. Na leo si wapo makadiria waenda makaburini kila siku. Ha? Kadiria waende makaburini kila siku. Makaburi ya masharifu simejengewa mahema. Vibanda vya makaburi vimejengwa, watu wanakwenda wanapiga kelele, wanalalamika, piga magoti. Na kuna baadhi ya watu wanaenda kwenye makaburi ya viongozi wa makabila yao kulalamika. Sasa hawa ni al-andadu. Hawa ni nini? Andadu washirika. Kwa hiyo mtu anaweza akasema, akaleta shubha, mbona Allah anasema ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun? Allah amesema kwamba mawalii wake hawana hofu wala hawana huzuni, na mawalii wa Allah wana daraja kubwa. Nyema mwapinga daraja za mawalii, sisi hatupingi daraja za mawalii, lakini daraja zao hazifikii kwenye haki ya Allah. Daraja za mawalii hazifikii daraja haki ya nani? Ya Allah. Sasa mtu asema aghithna ya Abdul Qadir, yani tuokoe ewe Abdul Qadir. Abdul Qadir tuokoa vipi wakati yeye anataka uokolewe? Yeye atakuokoa wewe vipi? Ndiyo wakati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anafanya da'wa katika mji wa Diriyya. Kulikuwa na kaburi la Zaid ibn al-Khattab. ambaye yeye na masahaba wenzake walikufa katika vita vya Musailama al-Kadhdhab. Watu wakawa kutoka miji mbalimbali wakwenda kuabudu lile kaburi. Wakajengea kubba. Katika dawa yake Sheikh akamtaka yule kiongozi kama sasa ni mji wa Uyena avunje lile kaburi. Ikavunjwa lile kaburi. Dawa ikaanza kupamba moto. Baadhi ya watawala katika miji ya Iksa wakatuma ujumbe kwa sababu wote wanaabudu yale makaburi. Sasa kuabudu kwa makaburi haimaanishi kwamba hakuna mashehe, kwa sababu leo kuna shubha ambayo wanaizungumza baadhi ya watu. Wanasema huyu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab huyu baba yake kwanza alikuwa ni qadhi. Babu yake alikuwa ni mufti. Ami zake walikuwa ni ulamaa. Miji ilikuwa na wanawachuoni. Ina maana wote walikuwa wajinga hawajui shirki. Sasa wanachuoni katika zama zile walikuwa wameweka ihtimamu kubwa katika masala ya fiqh. Na itikadi iliyokuwa imeenea ilikuwa ni itikadi ya Ash'ariya. Akida ya salafi haikuwepo. Sio kwamba haikuandikwa kwenye vitabu. Kwa miji ya Najd ilikuwa ni miji ambayo imekosa akida ya salafia. Kwa Sheikh aliporudi masomoni hakutaka kwenda mbali, alirudi kwao apambane kutangaza na kufundisha da'wa as-salafia, da'wa al-anbiya, kalingania da'wa hii. Ibada za makaburi mpaka leo zipo, na kwa sababu Sheikh alipambana kuvunja makaburi na ibada za mazoea, ndio maana watu wanaendelea kumchukia mpaka leo wale wanaoabudu makaburi. Wanaita mawahabi, sio? Sasa ukiwauliza mawahabi maana yake nini? Kwa sababu kuna Sheikh haitwi Abdul Wahhab. Sheikh anaitwa Muhammad. Ndio jina lake. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Baba yake ndio Abdul Wahhab. Yeye anaitwa nani? Muhammad. Kwa kama ni kutukutia kejeli, walikuwa wanatakiwa watuite nani? Muhammadia. Wakituita Muhammadia itarudi kwa mtume, kwa sababu itakuwa tazkia hiyo. Tushapangisha. Wakatupeleka wapi? Kwa baba yake. Kwa baba yake alikuwa dawa hii. Hata yule jamaa mjinga mjinga akaandika kitabu cha mawahabi. Akamchora mtu anavuta mawe. Yale masigara ya zamani yale makiko sijui manini yale. Kubwa hapo na madefu mengi. Sasa sijui ni muone huyu jamaa sijui vipi. Afu mtu mwenyewe wajana. Kitabu kimesambaa sana, watu wengi wanacho cha Kiswahili. Sasa al-muhim ni kwamba vitu cha pili, kitu cha pili ambacho kinakanushwa na kalima hii ni nini? Al-andad. Tumesema cha kwanza nini? Al-aliha. Na cha pili al-andad. Al-andad maana yake ni nini? Washirika ambao wamefanya ushirika na nani? Na Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Musimfanyie Allah washirika na nyie mjua. Ameumba peke yake, anatoa riziki peke yake, anapoisha peke yake, anatoa mauti peke yake, anafanya kila kitu peke yake. Hawa mwaleta wa nini? Na ndio maana katika aya nyingine Allah akawauliza washirikina, aruni maka khalaqu min al-ard, embu nionyesheni basi hawa washirika mnawaleta kwangu wameumba nini katika hii ardhi, kitu gani wameumba? Amna mushriku fi samaa, ama wana ushirika gani mbinguni? Wana ushirika gani? Mbona naona kitu? Tunaelewana vizuri au niwaacheni? Mwenelewa chatatu al-ardabu. Kitu cha tatu kinachokanushwa ni nini? Al-ardabu. Allah tabarak wa ta'ala katika sura Ali Imran aya ya 64, Ali Imran aya 64, awaambia, amwambia mtume, qul, sema ewe Muhammad, uwaambie, ya ahlal kitabi, enyi mliopewa kitabu. Waliopewa kitabu mkina nani? Mayahudi na Manaswara. Hawa washapita sasa hivi, hawapo. Ni kweli hawapo? Mayahudi wapo hawapo? wapo, na manaswara wapo, kwa ahli kitabu wapo. Sio sema ahli kitabu walikuwepo wakati wa mtume, kwa sababu ahli kitabu sasa hivi wanasema Yesu ni Mungu. Kwani wale wa Kristo wakati wa mtume walikuwa wanasema Yesu mtume? Sio kwa sababu Mungu hivyo hivyo. Allah anamwambia Isa, a anta kulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wewe Isa, hivi wewe ndio uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu kinyume cha Allah? Kumbe wakati wa mtume pia waliendelea kumwita Yesu kama nani? Mungu. Qalat al-yahud Uzair ibn Allah. Mayahud walisema Uzair mtoto wa nani? Wa Allah. Wa qalat an-Nasara al-Masih ibn Allah. Na Nasara ndio wanasema hivi? Masih mtoto wa nani? Wa Allah. Kwa mnasibishia Allah utoto. Na Allah sema kul huwa Allah ahad. Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Awaambie ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Njooni katika neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na ninyi. Neno gani hilo? Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. Tusimwabudu isipokuwa Allah na wala tusimshirikishe na kitu chochote. Hili neno limebeba neno gani? Tusimwabudu isipokuwa Allah na wala tusimshirikishe na kitu chochote. Limebeba anwani ya neno gani? La ilaha illa Allah. Ndio neno walikuja lingania mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawaambia mahali shahid, sehemu ya dalili yetu katika nukta, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wala baadhi yetu wasiwafanye wengine ni mabwana kinyume cha nani? Cha Allah. Sasa kuna mabwana wanawasamehe wenzao madhambi wakati ya kwao hayajasamehewa. Wewe umefanya dhambi, waenda kwa mzee kuungama dhambi zako, mchungaji, sijui padri, sijui askofu, sijui nani, au hawaendi? Alafu umesamehewa dhambi zako, unajuaje? Kwa nini wamewafanya mabwana kinyume cha Allah? Wanahalalisha na wanawaharamishia. Wamewahalalishia pombe yafaa kunywa, sawa sawa, na wameharamisha pombe ni haramu kwa nini? Kunywa. Wamewahalalishia kula nguruwe, na Allah kawaharamishia kula nini? Nguruwe. Wamewaharamishia kuoa mke zaidi ya mmoja, na Allah kawaruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja. Wanahalalisha na wanaharamisha. Na huo ndio ubwana wao, na huo ndio uungu wao. Kwa hiyo arbabu ni mabwana wenye kuabudiwa. Al-arbabu ni mabwana wenye nini? Wenye kuabudiwa. Yusuf alayhi salam alipoingia jela, aliwakuta wale wafungwa wenzake wanaabudu viongozi wao. Akawaambia, A arbabun mutafarriquna khayrun am Allahu al-wahid al-qahhar. Hivi ama bwana waliotoka watu tofauti ndio wenye ubora wa kuabudiwa, ama yule mmoja mwenye nguvu, mwenye kushinda nguvu za watu wote ndio mwenye kupenda kustahili kuabudiwa? Kwa hiyo jambo la kwanza lipokuta watu wafungwa ndani ya jela wanaabudu viongozi wao, aliwaharamishia ibada hiyo. Na wewe leo wasema na sisi waingia bungeni ili tukaondoe tawaguti. Haya, nisaidie, ukiingia bungeni waapaje? Tudanganye na kuapa. Unalinda sheria au unalinda katiba ya Tanzania? Halafu umeshika Qur'an. Wallahi wa billahi utalinda hii. Alafu wasema watakuwa usomeshe dola. Yaani huko chooni usomeshe dola. Inawezekana? Sasa Yusuf alipoingia jela, cha kwanza kupambana nacho ni shirki. Wewe unapoingia bungeni kupambana na nini? Ndio watu wasema hivi. Waislamu siwaache hizi kazi, waache jamaa waendelee, kwani kuna tabu gani? Nisi fanya kazi nyingine, kwani kazi sisi ziko nyingi mpaka mwe wa bunge na madiwani. Sisi poko kazi nyingi za serikali mkafanye. Ah, niache basi. Tayari kuna watu. Mwajua kuna baadhi ya maeneo hii demokrasia imefikia hatua watu hawaoleani wala hawazikani. Kwamba wewe ukiwa CCM kafiki, watakuwa wewe mpinzani utakuwa Muislamu. Dini ya wapi? Mambo ambayo hayana uhusiano na dini mwatuletea kwenye dini. Yaani watu wanachukiana chuki za hali ya juu ambazo walitakiwa wachukiane kwenye dini. Wana mavibanda ya mizimu hawajafungi hata mmoja wala hawajamchukia mwenye kibanda cha mzimu. Waenda kuchukiana kwenye siasa. Wapi na wapi Waislamu? Poteza mwelekeo. Kwa hiyo al-arbabu ni nini? Miungu ya viongozi wanaoabudiwa. Firauni alikuwa rabba, sio? Awaambia watu wake, ana rabbukumul a'la. Sio asghar. Ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wenu mkubwa zaidi kuliko wengine, maana wako wengi. Yeye mkubwa wao. Lakini Firauni alipopata mkongoto wakati wa kufa, salimi, anisalimisha, sio? Allah akamwambia al-ana wa qad asaita qad. Sasa ndio wakumbuka eh? Kama wewe kiumbe tu dhaifu eh? Na huko mwanzo ulikuwa jeuri. Na mtume asema Firauni wa umma wangu jeuri kuliko Firauni wa Musa. Na Firauni wa Musa wakati anakufa alikiri, au sio? Lakini Firauni wa Muhammad wakati anakufa atuma salamu kwa mtume, kama ambie sikubali kama ni mtume. Abu Jahl ndio Firauni wa umma huu. Na kizazi chake kipo, sio kwamba ndio kishafutika. Wapo watu wametabia kama za Firauni. Kwa hiyo katika aya hii ambayo imekuja katika sura Ali Imran aya 64 kuna neno wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Arbaban min dunillah. Kwa hiyo mwenye haki ya Rabbu ni nani? Allah. Msiwafanye baadhi yetu kuwafanya wengine kuwa ni mabwana wenye kuabudiwa kinyume cha nani? Cha Allah. Kwamba wewe ukikosea waenda kwao. Wao ndio wakusamehe. Hapana kitu kama hicho. Hapana kitu kama hicho. Makosa. Fa intawallaw kama mtawaambia hivyo wakapinga, faqulu shahadu bi anna muslimun. Bas waambieni kwamba sisi shahudieni kwamba sisi ni Waislamu. Jambo la ngapi ambalo linakanusha la ilaha illallah? Ya tatu. Jambo la nne at-tawahid, matawuti. Matawuti wako aina tofauti. Na kiongozi wao ni ibilisi al-la'in. Wapiga ramli pia ni matawuti. Wapiga ramli pia matawuti. Hata kama shekhe wako tuabuti. Hata kama shekhe wako kwa nani? Tuabuti. Midamu ni mpiga ramli. Uganga wa nyota. Una utazamia. Alokiibia ni mama mmoja mnene mweusi. Sasa ukishamjua inakusaidia nini? Ha? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam tisama laha. Sura al-Baqara aya 256. Kwa yule ambaye atapinga ibada za matawuti kwa ujumla wao, matawuti wadogo mpaka matawuti wakubwa, ukawapinga matawuti wadogo mpaka matawuti wakubwa, na mkubwa wao ni nani tunasema? Ibilisi al-la'in. Na tawhid ni kile anayeabudiwa na yuko radhi kuabudiwa. anayabudiwa kinyume cha Allah na yeye kuradhi kuabudiwa ni tawhidi. Na hili jambo la kusamehe madhambi sio mbele kwa Wakristo peke yake, hata kwa Waislamu wapo wale masufi walibobea wana tabia hizi pia mawalimu. Wallahi alhamdu katika miji yetu bado kuna salama kidogo, lakini miji ya pwani sio mchezo. Miji ya pwani ni hatari, ni hatari. Nilipokwenda katika ziara ya Mtwara, jamaa atakanipeleke sehemu ile kwa Kilwa, kuna Kilwa nyingi, sijui Kilwa kivingi, sijui kila nini. Lakini kabla sijaelewa aliniambia anipa habari ya huko. Nikamwambia sendi. Huko sendi. Kwa mtu mmoja kwao kule. Tembelea na kwetu shehe. Huko sendi. Sasa kule katika habari iliyopewa kulikuwa na bwana mmoja yeye aliibiwa. Alipoibiwa yule bwana akaenda kwa mtaalamu wali. Walii akamwambia bwana naangalia aliyekuibia simuoni. Wewe hujaibiwa na mwanadamu kwa kufanya biashara. Ambe wewe umeibiwa na jini. Sasa nakupa hii barua. Nenda mahala fulani utakuja upepo mkali sana. Wewe utairusha hii barua. Hii barua itamfikia kiongozi wako. Alafu majibu utayapata. Walii huyo, mnielewe Kiswahili, walii waliullah. Sasa mtaniambia kama sio uchawi au nini. Sasa yule bwana alipokuwa ile barua tena hiyo simu kaelekezo kaja upepo kali. Kairusha ile barua kaenda. Ile barua wale majini kumbe wamechukua wakampelekea mkubwa wao, kiongozi wao. Kiongozi wao akaisoma ile barua akamwita yule aloiba. Yule jini mwizi alikwenda kuiba kwa yule bwana, anamwambia wewe umeiba mali ya mwanadamu. Kwa hiyo hukumu yako utakatwa mkono na utarudisha ile mali uliyomuibia. Kwa hiyo yule jini akarudisha ile mali yule bwana. Yule bwana baada ya siku akakuta mali yake kama ilipokuwa. Pesa zake zote zimerudi. Na yule jini akakatwa mkono. Yule jini akasema mtanaamini lazima nitalipiza kisasi kwa huyu mwanadamu. Sasa yule wali amwambia yule bwana kuna vita itakuja kwako. Hiyo vita itakapokuja chukua njia. Utakapotokewa na tatizo mwambie mke wako akufanyie hila. Yule bwana alipopata chukua ile dawa akaenda kwa mkewe akamwambia bwana tumerudishiwa mali yetu, lakini kuna vita baina yetu sisi na majini. Kwa hiyo kuna jini mimi ameweka ahadi lazima atalipiza kisasi. Akakata mkono kwa kuniibia. Sasa utakaponiona mimi nimepata tatizo, maana yake nikipata tatizo si nitaweza kusema, si nitaweza kufanya chochote. Kwa hiyo wewe unifanyia hivi. Basi yule bwana katika ishi ile nesi kishakuwa kinga na sharifu wake na wali wake. Kwa nini kila kimpata na mkosa, kila kimpata na mkosa, kila kimpata na mkosa, haa siku moja akampata. Dharba ikawa kubwa sana yule bwana, akapoteza mwelekeo, hapumui, kwa hiyo watu akasema amekufa. Watu wakusanyika, fulani amekufa, fulani amekufa, fulani amekufa, fulani amekufa. Sasa yule bwana watu wanamwandaa kumzika, wameenda kuchimba kaburi, wenye kuosha wanaosha, watu wenye kulia wanalia. Manake ni walii mkubwa, sasa watu hawaamini kama kweli kafa, hivyo anaweza kufa na yeye pia. Sasa yule bwana ana mke wake akakumbuka kabla hawajaenda kuzika. Jamani naombeni niingie kwanza nikamuone maiti mume wangu nikamwage. Alipoenda akamfanyia ile dawa, yule bwana akapiga chafya akafufuka. Ah, jamaa kweli walio hao karudi. Wali kafufuka, wali kafufuka. Kilwa ni. Si hatari. Kwa hali kwa mekufa u? Kwa hali kwa hali hapa. Lakini kwa kilwa na ule ushirikina. Kwa hiyo imani ikaongezeka zaidi kwa ule bwana. Wakawapo funga misafara. Waenda huko. Na ni miji ya Waislamu hii. Lakini miji ya washirikina. Nilikuwa na jamaa nipeleka sehemu moja kwenye dawa. Tukamkuta jamaa mmoja amevaa vilemba, kimoja kafunga kichwani, kingine kiko begani, kingine kashika mkononi. Hicho kilemba mzigo. Alafu kavaa tasbihi kubwa mpaka linafika linavuta mamoti. Yule bwana akatupiga mkono akakaribia, ukimsimamisha huyo, ukimpa hiyo yani itakuwa itembei sawa sawa. Maraka ima ya tuligadia ima sisi tumligadia. Kwa hiyo safari itakuwa ngumu. Tukampita. Yenge zetu. Huko ndo wapo wa mawali, masharifu, na hizi ibada za makaburi ziko huko. Sasa hawa matawuti wako wengi. Wapiga ramli wote wanaingia katika tawuti. Wapiga ramli wote wanaingia katika nini? Tawuti. Na wale waganga wa nyota wanakutazamia wanaingia huko. Lakini pia katika sura Zumar aya 16 Allah akatuambia alladhina janabu tawuti an ya'buduha. Alladhina janabu tawuti an ya'buduha. Wale ambao wametenga mbali na ibada ya tawuti kuabudu tawuti. Waanabu ila Allahi na wakajilikeza kumwabudu Allah peke yake, lahumul bushra, hao ndio watakaokuwa na maliko mazuri ya pepo. Fabashir ibadi, wape bishara njema waja wangu wenye kuniabudu mimi Allah tabaraka wa taala. Tayib, mpaka dakika hii tumefahamu kwamba la ilaha inakanusha vitu vingapi? Vinne. Cha kwanza الآن شبيل الأرباب شتات الأرباب نجمة الطواغيت أو الطاغوت. طيب نا كتك هذي بنا بوامدي وفي الوبيل تمسيما لا إله إلا الله إن أبوز بين أبوز يقوان لنين النفي. نين ما نعنينو النفي ونقنوش نيني vile vyote vinavyoabudiwa kinyume cha nani? Cha Allah. Na nguvu ya pili ni nini? Al-ithbat. Wathibitisha nini? Ibada zote zinastahili kuabudiwa nani? Allah peke yake. Hata kwa Kiswahili utakuwa hujaelewa bado. Eh? Tutakuwa tumeelewa au tumeelewa? Tumeelewa. Tayeb. Nitaje kwa mukhtasar, nitaje kwa mukhtasar al-ithbat. نتاج ومختصر الإثبات. إلا الله لا إله إلا الله تثبت أربعة أشياء. إن ثبتيش بتبين كما مر إن تروش بتبين إن ثبتيش بتبين ذاك بين الإثبات تثبت أربعة أشياء. إذا ثبتيش بتبين ذاك بتبين إذا ثبتيش ولا كلمة هي. شكوانزا القصد مقصودي ياكو. القصد نيني وقصودية unafanya kwa ajili ya nini, unatafuta nini, kwa nini umesaidia, kwa nini umeacha kusaidia, kwa nini umetoa, kwa nini umeacha kutoa, kwa nini umejenga, kwa nini umeacha kujenga, kwa nini unaabudu. Al-qasd makusudio. Tunaelewa makusudio. Allah amewaelezea waja wake wema ndani ya Qur'an, kama katika sura Al-Insan asema wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. ويطعمون الطعام على حبه wanalishizana vyakula ili hali wanavipenda vyakula hivyo. Chakula wakipenda wewe na ndugu yako ana njaa, wampa chakula kile. Sisi tunapeana tunapokipenda, au sio? Eh? Eh. Sasa unachokipenda ndio utoe. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Unachopenda toa. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi. Walishizana vyakula ili hali wanavipenda vyakula hivyo. Wanaonyesha kina nani? Miskinan wa yatiman wa asira. Maskini, mayatima, mateka. Wanaonyesha vyakula vizuri kabisa. Sio kwamba wewe utakuwa na biriani, akijaombaomba wampa mihogo, mtoboro, mtalali, msansa, wewe unakula nyama, samaki, au sio? Nashamwambia na mke wako, akija kuomba, mchukulie pale. Unachokipenda toa, kupunguza katika hiyo hiyo keki yako, katika kipande mpe. Ndio dalili kwamba unakipenda unachokitoa. Kwa hiyo wanawalisha wenzao vyakula vizuri na wao wanakipenda vyakula hivi. Lakini kawaida yanayesaidiwa, kawaida yanayepewa, kupenda kushukuru, au sio? Wanapotoa shukrani zao wanawaambia, la nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki toka kwenu malipo wala shukurani. Kula nenda, pokea nenda. Na bora ya malipo tumeambiwa sisi na Mtume wetu Muhammad, mtu akikufanyia ihsan jazakallahu khaira. Hii ni malipo makubwa sana mwisho mumfanyia. Lakini nashukuru baba, mpaka piga magoti, Mungu akubariki, afanye kaza, mpaka mtu aliyekupa na juta. Si atosha? Mbona Allah amfanyia hivyo? Kwa hiyo wanawalisha watu vyakula, na wale wanapowapa shukrani ndugu zao waliowasaidia, wanawaambia la nuridu minkum jazaan wala shukura, innama nut'imukum liwajhi Allah. Sisi tumekulisheni nyinyi vyakula hivi, hatutafuti kingine, tutafuta wajhi ya nani? Ya Allah. Tutafuta radhi zake, tutafuta wajhi yake, na sisi turuzukiwe kumuona Allah siku ya kiyama. La nuridu minkum jazaa wala shukura. Fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa sururan. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akujalie katika hapo. Kwa hivyo cha kwanza ni al-qasd, makusudio yako, ikhlasi, nia yako, wafanya kwa ajili ya nani? Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kwa hivyo fanya kwa ajili ya Allah, nia yako, makusudio yako unayotia ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Tambueni kwamba Allah ndiye mwenye dini iliyotakasika. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Kulazima utakase makusudio yako, nia yako, katika harakati zako na mambo unayoyafanya. La kwanza. La pili, at-ta'zim wal mahabba. At-ta'zim wal mahabba. Kuadhimisha, kutukuza na kupenda. Waweza kuwa unatukuza lakini hupendi, umelazimishwa tu, hauna budi. Umeelewa eh? Lakini unapomuadhimisha Allah uwe na mapenzi, uwe unapenda. Watu ambao wanatukuza wenzao, kuna watu wanawatukuza watu sababu wanaogopa, wasipofanya hivyo watapotezwa, wataangamizwa, wataadhibiwa. Sawa sawa. Sasa itakikana lile jambo liambatane na mapenzi, at-ta'zimu wal mahabba. Na la tatu ni al-khawfu. La tatu ni الخوف وخافوني إن كنتم مؤمنين ومن يعظم شعائر الله نيوم يبايع أتتكوزنا كهشيمنا كنتكم بيلي على ما تزويك الله كتكلمياك فإن لم تقوى القلوب كل الزينة حكيكيش يقوم بغيره unafanya ibada zako ukiwa katika hali ya kumuadhimisha Allah tabaraka wa taala na kumtukuza Allah tabaraka wa taala na kuzitukuza sheria zake na yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuelekeza. Na cha nne ni arrajau, matarajio. Matarajio yako yalikuwa nani? Yalikuwa Allah. Sasa haya manne ukiarudisha katika vile vinavyoabudiwa utaona vimetimia. Wale wanaokwenda kwenye makaburi wamekusudia kwenda, hawajakusudia? Wamekusudia. Walipokuwa katika makaburi, sababu iliwapeleka waende kule, walikuwa na taadhimu na mapenzi au hawana? Walikuwa nayo. Lakini pia wana hofu wasipofanya vile watadhurika, na tatu wana matarajio kwa kwenda pale kuna kitu watapata. Chelewa. Sasa haya hatakikani kumfanyia yote, mfanyie nani? Allah. Katika sura Al-Kahfi aya mwisho الله تبارك وتعالى سيما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يلام باينا ما ترجيه يكوتان الله في قيامة ما كوتان مزور بس يتاني ما تندو ميما نوالا أستشركيش كتكيبانا يا الله نكيتو تشوتي awe malaika, awe jini, awe mtume, awe wali, awe sharifu, awe mapacha kuona ndoto, awe ni mtu aliozaliwa ana miguu mitatu, awe amezaliwa kaandikwa kwenye kafara uso la ilaha illa Allah, awe kazaliwa mvua inanyesha, maana zote aina za masharifu hizi. Hata kama akasema akiwa bado mtoto mdogo, usimshirikishe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho, naona muda wetu umekwisha. Nukta hii ya kwanza tumekaa sana, na sababu ya kukaa ndio nukta muhimu na mama. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, mashuhuri inaitwa hadithu al-bitaqa, mashuhuri sana inaitwa hadithu al-bitaqa, hadithi ya kitambulisho. Siku ya kiyama Allah ataita kwa sauti kumwita mja wake katika waja wake kwa sauti kubwa ambayo watasikia watu wote. Halafu yule mtu atakunjuliwa mafaili 99 ya amali zake, yote yako mbele ya uso wake, anaona kuanzia la kwanza mpaka la mwisho. Afu Allah amwambie, unakanusha chochote katika haya? Mje atamwambia, sikanushi. Kuna lolote umedhulumiwa katika haya iliyoandikwa huko? Anamwambia, hapana, sijadhulumiwa. Inshallah atamwambia, alaka udhuru? Anamwambia, sasa una udhuru wote unaweza kutoa hapa? Mtume amesema, fa yuhabu rajul, mtu atapatwa na mshtuko, angalie labda kuna kijipengele, lakini akitulia sana, la ya Rabbi, wanangu amna kitu hapa. Kwa hiyo baki ni wewe na maamuzi yako tu. Inshallah namwambia, amma laka indana hasana, ama wewe kwetu unalo jema, una jema lako moja katika ufuzi wako wote na ukorofi wako wote wa duniani, una kijijema chako kimoja. Kisha mtume asema, fatukhraju lahu bitaqa, atatolewa kitambulisho. Apeni bwana wewe, wema wako ndio hapa kitambulisho chako. Fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Kitambulisho kimeandikwa shahada. Yaani huu jamaa na upuuzi wake wote, hii shahada hakuivunja. Na matatizo yake yote ya dunia, hii shahada hakufa nini? Hakuivunja. Aliitunza kaihifadhi kuliko kingine chochote. Ana makorokoro ya madhambi hayana mfano. Kilichobakia kwake ni shahada. Sasa anapewa kitambulisho cha wema wako ndo huu. Anamwambia Rabbi, ma hadhihi bitaqat ma'a hadhihi sijilat. Hiki kitambulisho kimoja kidogo kitansaidia nini na haya mafaidi yamejaa? Anambia hutodhulumiwa bwana. Hapa mbaya mbele yangu hakuna dhulma. Fatudhu albitaqa fi fatudhu albitaqa fi kifa. Kitawekwa kile kitambulisho katika sahani ya mizani. Watuba usijilatu fi kifa. Na yatawekwa yale mafaili 99 kwenye sahani ya pili ya nini? Ya mizani. Fatashat usijilat. Yatakuwa mepesi na kunyanyuliwa yale mafaili yote 99. Wa thaqulat albitaqa. Na kile kitambulisho kitakuwa kizito. Baada ya kuwa mizani yako mema imekuwa nzito, maovu yalikuwa mepesi, wapi waenda? Unaenda wapi? Sokoni. Waenda peponi. Sasa swali langu linakuja kwako, kama hujui hii kali unaitunza vipi? Unaitunzaje? Utaweza kuitunza? Hujui inakanusha nini? Hujui inathibitisha nini? Hujui maana yake nini? Hujui ina masharti gani? Hujui ina vitenguzi gani? Sasa ni mika vipi sasa? Kumbe ushafanya vitenguzi vya Uislamu siku nyingi. Naomba tu unasali tahajudi, utafunga Ramadhani, na kumbe Allah anakutambua wewe kafiri. John Peter. Wewe huna lolote mbele ya Allah, wewe ni kafiri, na unaendelea kumsujudu na kusujudu kwa nguvu na kulia. Hamna kitu. Shida nini? Hujui hii kalima ina sharti. Hii kalima ina vitenguzi. Ushafanya vitenguzi vya Uislamu, ushatoka. Umeenda kukoga njia panda, umeenda kuoshwa makaburini, umeenda kulala sibaporini. Eh? Yote watafuta nini? Kusafishwa nyota. Nyota yeye kwa mbinguni, wewe uko duniani. Kusafishwa vipi? Na pesa watu wanakula bure, na wewe waendelea kukoga maji ya baridi. Wasema unasafishwa nyota njia panda. Uliambiwa nyota inakaa njia panda. Nini yote hii? Kwamba hujui kalima hii wewe, ina kutaka uwe vipi? Sasa utaihifadhi vipi? Na imani ndio kumeelewa. Kwa kuna umuhimu mkubwa kujua nukta hii. Mke wako wajue, watoto wako wajue, familia yako ijue. Haya ni katika mambo ya wajibu. Lazima tuyajue. Ili tusalimishe dini yetu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife la hakikini makufa mkiwa Waislamu. Muwe Waislamu kwa kuhifadhi kalima hii, kwa kuitunza kalima hii ya shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na imani tumefahamu vizuri. Inshallah kesho tutakuja kuendelea kutufutisha Allah tabarak wa taala na nukta ya pili, al-yaqinu al-munafi lish-shak. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.